Max. Tabletka zawiera 500 mg apnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Jest środa, to 16 sierpnia, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. O przeciwdziałaniu atakom hybrydowym reżimu Łukaszenki rozmawiali prezydenci Polski i Łotwy. Zniszczenie karty do głosowania podlega karze pozbawienia wolności, przypomina przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Władze Ukrainy zdziwione propozycją szefa kancelarii NATO o oddaniu części terytorium w zamian za członkostwo. Polska i Łotwa podkreślają konieczność obrony przed hybrydowym atakiem na granicę ze strony Białorusi. Rozmawiali o tym w Warszawie prezydenci Andrzej Duda i Edgars Rinkiewicz. Ścisła koordynacja i wymiana informacji o sytuacji na granicy z Białorusią. O potrzebie takiej współpracy z Polską mówił prezydent Łotwy Edgars Rinkiewicz. Jak zaznaczył, Aleksandr Łukaszenka wykorzystuje migrantów do walki ze swymi sąsiadami. Pojawili się tam również terroryści z grupy Wagnera i musimy przygotować się na jakieś prowokacje. A prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że działania reżimu w Mińsku wspiera Kreml. Jak podkreślił, to po stronie Białorusi leży klucz do normalizacji stosunków z Polską. My byśmy bardzo chcieli mieć normalne relacje z Białorusią, ale niech te normalne relacje zaczną się od tego, że skończą się ataki hybrydowe na naszą granicę. W ostatnich miesiącach Polska i Łotwa notują wzrost liczby migrantów chcących nielegalnie przedostać się przez granice tych krajów z Białorusią. Wobec tego Warszawa i Ryga zdecydowały o znaczącym wzmocnieniu swych sił na granicy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Nowe przepisy to efekt porozumienia rządu z Solidarnością. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dialog ze związkowcami był trudny. Dziękuję za to symboliczne, jak pan prezydent powiedział, dopełnienie tego długiego, bardzo dobrego dialogu z panem przewodniczącym. To był trudny dialog. Dialog, który prowadziliśmy i czasami był, iskry leciały, mogę powiedzieć. Ale doszliśmy do porozumienia, bo dialog jest naszym znakiem firmowym. Prawo do emerytur pomostowych przysługiwało do tej pory osobom, które przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały pracę w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze. Podpisana przez prezydenta nowelizacja zmienia tę zasadę. Zniszczenie karty do głosowania podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Sylwester Marciniak odniósł się w ten sposób do pojawiających się w przestrzeni publicznej apeli, by podrzeć kartę do głosowania w referendum. Sędzia przypomniał, że kwestie te regulują przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstw przeciwko wyborom i referendum. Komisja musi odnotować fakt, że wyborca nie pobrał karty, mówił też sędzia Marciniak. Jak podkreślił, informacja o tym, kto nie chciał głosować w referendum, nie będzie jawna. To nie będzie jawne, bo to jest dokument wyborczy, który tylko podlega ewentualnie ujawnieniu na żądanie sądu czy prokuratora, jeżeli się toczy jakaś sprawa. Natomiast no nie dajmy się tutaj, tak powiem, już manipulować, że ktoś będzie sprawdzał. Z drugiej strony też nikt nie sprawdza, czy ktoś uczestniczył w wyborach czy w referendum. Przewodniczący PKW dodał, że nie ma też obowiązku pobierania wszystkich kart do głosowania. Ukraina nigdy nie zaakceptuje żadnych ustępstw dotyczących swojego terytorium, powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Oleksiej Danyłow skomentował w ten sposób oświadczenie szefa kancelarii NATO. Stian Jensen stwierdził, że Ukraina mogłaby zostać członkiem sojuszu w zamian za oddanie części swego terytorium, ale podkreślił, że taką decyzję powinien podjąć tylko Kijów. Żaden kraj po II wojnie światowej nie przeszedł takich testów. Dość dziwna moim zdaniem wypowiedź jednego z urzędników NATO, który stwierdził, że trzeba rozważyć kwestię oddania naszych terytoriów w zamian za członkostwo w NATO. To jest dziwne i całkowicie niejasne, co się dzieje i dlatego on tak powiedział. Jednak mimo wszystko naszym zadaniem pozostaje wypędzenie wroga z naszego terytorium i będziemy się zajmować tylko tym. Urzędnicy NATO także zareagowali na wypowiedź Stiana Jensena. Podkreślili, że polityka sojuszu wobec Ukrainy się nie zmieniła i kraj ten nadal może liczyć na wsparcie członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. 135 milionów euro początkowo planowane na programy w Rosji i Białorusi zostaną przekazane Ukrainie i Mołdawii. Chodzi o pieniądze z wieloletniego unijnego budżetu. Zerwanie współpracy z Rosją i Białorusią w ramach programów regionalnych to konsekwencje brutalnej napaści na Ukrainę, napisała w oświadczeniu komisarz odpowiedzialna za politykę spójności Eliza Ferreira. Dodała, że 135 milionów euro dla Ukrainy i Mołdawii pomoże zacieśnić współpracę między regionami tych państw i Unii Europejskiej. Według komisji fundusze mają być przekazane przede wszystkim na rozbudowę korytarzy solidarnościowych i rozwój transgranicznych połączeń transportowych, a także na projekty związane z ochroną zdrowia, edukacją oraz na wzmocnienie zdolności instytucjonalnych władz Ukrainy i Mołdawii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jaka czeka nas aura w nocy i jutro? W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, może miejscami na zachodzie i w centrum kraju przelotnie popadać i zagrzmieć, ale to będzie bardzo ciepła noc, od 15 do 20 stopni chłodniej, nad morzem około 14. A jutro zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, miejscami przelotnie popada i zagrzmi, może nawet to być burza z gradem. Temperatura maksymalna od około 25 na północnym zachodzie, przez 29-30 w centrum i na Podkarpaciu, do 32 na północy. Wschodzie, czyli ciągle upały przed nami, trochę chłodniej nad samym morzem, tak maksymalnie do 23. Wiatr jutro będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 6 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Ciekawy jestem, czy Państwo właśnie w trasie po długim weekendzie, czy kto miał wrócić, ten wrócił wczoraj. W każdym razie, jeżeli Państwo są teraz w trasie, a zdarzyło się coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, mają Państwo jakieś spostrzeżenia, które ułatwią jazdę innym kierowcom, proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Michał Jakubik audycję realizuje, Daniel Leśniewski będzie odbierał od Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Zapraszamy. Słuchamy po drodze z trójką. Dziś jest środa, ale mamy jeszcze wczorajsze poddefiladowe reminiscencje od państwa. Chciałam z całego serca podziękować, pogratulować i powiedzieć, że kocham wszystkich żołnierzy, którzy wczoraj w tej gorączce dnia dostarczali, no szczególnie warszawiakom, ale i w niektórych miejscowościach Polakom, samych powodów do dumy i radości. A przy okazji ja przypominam, że jesteśmy do państwa dyspozycji, można dzwonić w każdej sprawie, ale przede wszystkim w sprawie utrudnień na drogach, bądź ułatwień, jeżeli takie państwo gdzieś dostrzegają. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na państwa telefony. Czekamy też na państwa głosy w sprawie 72. notowania listy, bo to 71. do wglądu na lpt.polskieradio.pl. 20 piosenek w zestawieniu, 13 propozycji. Proszę rozdysponować głosy w taki sposób, jaki państwu będzie pasowało najbardziej, albo strona internetowa, albo nasza aplikacja do tego służą. Wśród 13 propozycji znajdą państwo na przykład nowy utwór grupy Maroon 5, Middle Ground. I need peace, I need hope, I need guidance. I need more than myself. I need light, I need life, I need what I never felt. Sisters and brothers, I'm picking sides. And both of our mothers are terrified. And I'm crying out to an empty sky. So tired I can't sleep. I'm not mine, I'm not yours, I'm not sure of anything. Oh, sisters and brothers are picking sides. Both of our mothers are terrified. And I'm crying out to an empty sky. Program trzeci Polskiego Radia. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieje. Poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer, o sobie tylko tyle wiem, co za ile. Nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpacę swe ostatnie resztki i niczu tracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer, o sobie tylko tyle wiem, co za ile. Nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, o sobie tylko tyle wiem, co za ile. Nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, pod nosem bilet, wracam za chwilę. Nie dbam o bagaż, nie dbam o bilet. Już tylko killer, mówię o, mam wszystko w tyle, wiem co za ile. Może się mylę, to chyba thriller. Słuchają Państwo po drodze z Trójką, mamy 22 minuty po godzinie 18. Jest gorąco, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No i teraz rodzi się pewnego rodzaju pokusa, żeby w jak najlżejszym obuwiu wsiąść do auta i poprowadzić gdzieś daleko. No i teraz czy to zgodne z przepisami, czy nie, żeby jeździć w klapkach bądź w japonkach? Otóż zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma w Polsce zakazu prowadzenia samochodu w takim obuwie jak klapki, japonki, czy, i tu pewnie będą panie zainteresowane, szpilki. A jednak to po stronie kierowcy, bo kierowca powinien pamiętać, że spoczywa na nim obowiązek zapewnienia wszelkich warunków, aby zachować należytą ostrożność podczas jazdy. No jest to dość szerokie pojęcie, no ale co zrobić, kiedy nam się noga ześliźnie w takim klapku? No w niektórych krajach na południu Europy jest już prowadzony zakaz prowadzenia samochodu w klapkach. W Francji na przykład za jazdę właśnie w takim obuwiu, choć nie wiem, czy to można nazwać obuwiem, grozi mandat w wysokości 90 euro. Gdyby komuś przyszło do głowy, to raczej prowadzenie auta boso też nie jest najlepszym pomysłem, choć w gruncie rzeczy prawnie też nie jest u nas zakazane. No i teraz jak z takiej sytuacji wybrnąć, kiedy musimy być na przykład elegancko ubrani, a panie chciałyby bardzo mieć ze sobą te szpilki, ewentualnie my, nie

zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Jest już prawie 18.30, to najwyższy czas, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Niestety bez zmian na autostradzie A4 między węzłem Pietrzykowice a węzłem Wrocław Południe na 151 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe wraz z trzema busami. W efekcie mamy wciąż zablokowany jeden pas w kierunku Katowic. Trzy zdarzenia na S5. Pierwsze na odcinku węzeł Leszno-Zachód, węzeł Leszno-Południe na 17 kilometrze. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Drugie zdarzenie ze S5, węzeł Kostrzyń, węzeł Strumiany, 23 kilometr, zderzenie trzech ciężarówek. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. I trzecie zdarzenie na S5, węzeł Strumiany, węzeł Kleszczewo, 26 kilometr. Tu spaliło się auto osobowe. W efekcie zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku stolicy Wielkopolski. Trasa S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia na 330 kilometrze. Również bez zmian po zderzeniu dwóch aut osobowych wciąż zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Wszystkim podróżującym, ale i pieszym zarówno na chodnikach, jak i na poboczach ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. A w Trójce teraz czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Nowela kończy wygasający charakter świadczenia i obejmuje nim osoby, które podjęły pracę w szczególnych warunkach po 1 stycznia 1999 roku. 0,5% spadek odnotował nasz PKB w drugim kwartale, licząc rok do roku, wobec spadku o 0,3% w kwartale pierwszym. Szybki szacunek GUS-u był trochę słabszy od oczekiwań, mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Słabe wyniki związane są z recesją konsumencką. Wydatki gospodarstw domowych są niższe o ponad 1,5% względem ubiegłego roku. Gospodarkę napędzają głównie nakłady inwestycyjne firm oraz eksport netto. Na wynikach prawdopodobnie ciągle waży spadek zapasów gotowych produktów. Firmy cały czas wskazują, że posiadają ich zbyt dużo, dlatego ograniczają bieżącą produkcję. To jednak tymczasowa zmiana, dodaje ekonomista. Kolejne kwartały powinny przynieść odbicie aktywności. Tempo wzrostu wynagrodzeń ponownie jest wyższe od inflacji i w takich warunkach wydatki konsumenckie powinny ponownie zacząć rosnąć. Prognozujemy, że wzrost PKB w drugiej połowie roku będzie wyraźnie przekraczać 1%. A pełne dane o PKB w drugim kwartale GUS poda 31 sierpnia. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty spółce Lord i polskim sklepom odzieżowym odpowiedzialnym za markę Lavard. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, konsumenci byli wprowadzani w błąd co do rodzaju i składu procentowego użytych włókien. Badania ujawniły m.in. całkowity brak wełny, kiedy na etykiecie była informacja o jej 70% udziale. Łokik przypomina, że konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o cechach i jakości produktu, bo jest to niezbędne do podjęcia świadomej decyzji o zakupie. Przychodzimy konsumentom z pomocą i cyklicznie badamy w akredytowanych laboratoriach u UOKiK-u składy różnych produktów, by stwierdzić, czy deklaracje o składzie surowca są zgodne z prawdą. Prawidłowa informacja o składzie materiału ma kluczowe znaczenie, by ocenić, czy oferowana cena jest adekwatna do wartości jakościowej i użytkowej produktu. Gdyby konsument wiedział, że w marynarce nie ma ani grama wełny, mógłby nawet nie rozważać zakupu takiego produktu. Jeśli zarzuty wobec spółek zostaną potwierdzone, przedsiębiorcom grozi kara do 10% obrotu. Od jutra w sprzedaży będzie nowa moneta kolekcjonerska z serii Polskie Termopile. Tym razem będą to warszawskie termopile. Srebrna moneta o nominale 20 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 10 tysięcy sztuk i będzie można ją nabyć we wszystkich oddziałach okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner. Moneta upamiętnia heroiczną obronę wysuniętych pozycji w Młocinach i placówce na przedpolach Warszawy we wrześniu 1939 roku, która przeszła do historii jako warszawskie Termopile. Mimo zdecydowanie drożejącej w ostatnim czasie ropy naftowej, której cena przekroczyła nawet $88 za baryłkę, połowa sierpnia nie przynosi radykalnych zmian w cennikach na stacjach paliw. Aktualnie za tankowanie benzyny 95 i LPG najmniej płaci się w województwie świętokrzyskim, a diesel jest najtańszy w Wielkopolsce. Tak wynika z analiz Petrol. W Indiach sieci fast foodów wycofały ze swoich dań pomidory, a to z powodu ich nieurodzaju i wzrostu cen. Ceny pomidorów, podstawowego składnika kuchni indyjskiej, wzrosły aż o 400% w ostatnich tygodniach. Ulewne deszcze zakłóciły zbiory i dostawy żywności. Aby poradzić sobie z kryzysem, Indie zaczęły importować pomidory z Nepalu. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś zakończyła się na minusie. Indeks największych spółek WIG20 stracił 2%. Dolar kosztuje 4 zł 10 groszy, euro 4,46, frank szwajcarski 4,66, a kurs funta brytyjskiego dziś po południu to 5 zł i 22 grosze. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Sylwia, korzystając z twojej obecności w studio, zapytam, zdarzyło ci się latem podróżować samochodem? Bo rozumiem, że bywasz kierowcą. Tak, jeszcze. W japoneczkach, tudzież w klapeczkach? No rzadko, bo to niewygodne jest to obuwie do prowadzenia auta. Ale wiesz, że są tacy, którzy mają taką fantazję, że właśnie w tego typu obuwiu potrafią prowadzić auto. No ja widziałam, że i na Giewont wchodzą panie w klapeczkach, w japoneczkach, więc fantazja jest spora. Tak. No dobrze, a jak z wysokim obcasikiem? A, bo tutaj już pewnie tak trudniej, co? Też właśnie trudno, ponieważ ja w ogóle noszę rzadko buty na wysokim obcasie, to nawet jeśli mi się zdarzy gdzieś iść, nie wiem, do teatru na przykład, mam takie obuwie i jadę samochodem, to też biorę buty na zmianę. No i bardzo dobrze. I to jest świetne rozwiązanie. A proszę posłuchaj, jaka jest rada od jednego ze słuchaczy. Nie wyobrażam sobie, żebym miał założyć na nogi cokolwiek innego niż płaskie obuwie. Bez względu na porę roku. Ja też generalnie rzadko noszę szpilki. Właściwie to wcale. Czemu ja się nie dziwię temu? 2, 2 i 7 trójek. Jeżeli są państwo w drodze i jest coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, proszę dzwonić. W sprawie tego płaskiego obuwia i ewentualnego zmieniania go, włożenia w bagażniku, to też jest ciekawy wątek. Jesteśmy ciekawi państwa zdania. 2, 2 i 7 trójek. W tej panterze disco pierwszy raz widzę cię w tak wielu kolorach. Też pierwszy raz słyszę pilnuj mnie Rubens. Może to nic, może też się nie zgubię. Palisz te cienkie szlugi, za tobą zielony park. Tak dobrze go znam, jestem tu pierwszy raz. Mówisz, że spoko wpadniesz do mnie na święta. Problemów stos. Pamiętam ten lot, pamiętam jak czekałaś, pamiętam każdy dzień.

Za 16 minut będzie godzina 19. Słuchają Państwo po drodze z Trójką, a w studio goście dr Klaudia Rosińska i Piotr Łody. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Kłaniamy się, witamy. Rozumiem, że będziemy dziś omawiać kolejny wątek dezinformacyjny. Tak jest. A, i nawet już podsłuchałem tutaj troszeczkę, że na warsztat będzie wzięta defilada wczorajsza, tak? I tak. Związane z nią. I związane z nią, tak, dezinformacja. No to w takim razie posłuchajmy. News albo fake news? Oto jest pytanie. Tym bardziej, że wczoraj o tej porze rozmawialiśmy o tym, jak rozmawiać o dezinformacji, więc dziś no, przykład na żywym organizmie, na wczorajszych wydarzeniach. Mówiliśmy o tej defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego, informując niezmiennie o tym, jak ona przebiegała. Ale ma to też swoje skutki w mediach społecznościowych, bo pojawiły się filmiki z rzekomo ukraińskimi czołgami, czy czołgami z ukraińskimi flagami, które uczestniczyły w tej defiladzie. Jak bardzo są niebezpieczne takie treści dezinformacyjne? To już mówimy wprost o zdjęciach czy o filmikach. To może zacznijmy od początku i powiedzmy, że to nie były ukraińskie czołgi. Ewidentnie fake news. Tak, choć nie spreparowane, bo rzeczywiście kolory podobne do flagi ukraińskiej na tych czołgach widniały. Ale najważniejszą tutaj informacją, że to była tak jakby odwrócona flaga Ukrainy. Czyli żółto-niebieska, tak, zamiast niebiesko-żółta. I są to barwy naszych jednostek bojowych. Zatem były to po prostu barwy konkretnej jednostki. Nie ma to żadnego związku z armią ukraińską, ale mamy piękny za to przykład, proszę wybaczyć, no ale ponieważ się tym zajmuję, to dość zręcznie jest to wykorzystane. Czyli ważne święto, takie podnoszące ducha w Polsce, już dzisiaj, następnego dnia, jest wykorzystywane do tego, żeby podważyć, powiedziałabym, polskość armii polskiej. No tak? Właśnie o to miałem zapytać. Jak bardzo jest to niebezpieczne, to raz, a dwa, jak często wykorzystywane są tego typu filmiki, zdjęcia, bo tu mówimy o prawdziwych wydarzeniach i o prawdziwych zdjęciach, tyle że z opisem nakierowującym nas na nieprawdziwą treść. Tak, to jest coraz częstsze, dlatego że wygenerowanie sztucznego filmiku łatwiej jest rozpoznać obecnie niż taką właśnie manipulację kontekstem. Poza tym zawsze będzie trudniej udowodnić, jeżeli filmik jest niewyraźny, jeśli nie jest odpowiednio wykadrowany. Zawsze zostaje taka przestrzeń na domysły, na to, że a ja tam coś widzę jednak, a ty tego nie widzisz. Więc jest to niebezpieczne, panie redaktorze. No i niebezpieczne jest też to, że ciągle żywy jest taki lęk w polskim społeczeństwie i on jest wykorzystywany właśnie poprzez takie zabiegi, no, że gdzieś ta polska armia może nie być na tyle silna, albo że gdzieś tam jest infiltrowana przez zagraniczne służby. Czyli rozsiewanie takiego powątpiewania, nie tylko rozsiewanie fake newsów, ale no właśnie zapytajmy o cel takiego działania. Ja myślę, że w tym tygodniu sporo sobie powiemy o tym, że głównym celem teraz takiego zmasowanego ataku dezinformacyjnego jest podważanie zaufania do sprawczości, tak bym to nazwała, państwa polskiego, zarówno w kontekście armii, ale też powiemy sobie o atakach związanych z grupą Wagnera i tutaj zobaczymy zupełnie inny kontekst tego, więc jest to atak po prostu w zaufanie do państwa. Jeden z elementów pewnego rodzaju działań takich dezinformacyjnych, tak? Bo wiemy, że też o tym mówiliśmy, o tych zmasowanych atakach na granicy białorusko-polskiej akurat tym razem. Tak, bo kampanie dezinformacyjne są konstruowane w takich formach, ja to nazywam takich kręgów, to znaczy mamy wielokierunkowe działania i to nie jest tak, że tylko jeden fake news jest przygotowany i czekamy, aż się ktoś nim zainteresuje, tylko on jest uzupełniany z wielu stron różnymi innymi fake newsami. Niektórzy specjaliści mówią, że dezinformacja rosyjska jest jak rosyjska matrioszka, czyli ta duża laleczka zawiera bardzo dużo małych w środku wątków, które się ze sobą łączą i splatają. Stąd kwestia grupy Wagnera jest istotna i koreluje z tym, o czym dzisiaj mówimy, czyli właśnie z tym fake newsem dotyczącym polskiej armii. Jak powinniśmy reagować, napotykając takie treści, takie filmiki, zdjęcia w mediach społecznościowych? No jeśli widzimy, że to jest coś kontrowersyjnego i wydaje nam się... No ale trzeba to rozpracować, żeby się o tym przekonać. Dokładnie, więc jeżeli umiemy sprawdzić sami, no to zachęcam do sprawdzenia, czy to wideo jest właśnie pełne, całe, wpisać, żeby porównać z innymi fragmentami. Ale tu może się okazać, że to jest prawdziwe wideo. No tak, ale na innych wideo będziemy widzieć, że już kontekst jest zupełnie inny, tak? Więc będziemy mogli wyciągnąć prawidłowe wnioski. Natomiast jeśli nie jesteśmy pewni, no to zawsze ta sama sama zasada, panie redaktorze, nie udostępniajmy treści, których nie jesteśmy pewni, bo zwyczajnie w ten sposób możemy przyczynić się do rozprzestrzenienia dezinformacji. Poczekajmy. Już dzisiaj na przykład NASK zweryfikował tę informację, już jest w mediach społecznościowych informacja, że mamy do czynienia z fake newsem. Organizacje fact-checkingowe też ciężko pracują nad tym, żeby na bieżąco nas informować, jakie treści dezinformacyjne są w mediach społecznościowych, więc nie trzeba wcale tak długo czekać, ale to czekanie jest kluczowe, bo dzięki temu nie rozpowszechniamy dalej tych fałszywych przekazów. I oby tak było. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękuję również. You say